غزلیات، زندگی انسان کی ایک دم کے سوا کچھ بھی نہیں، دم ہوا کی موج ہے رم کے سوا کچھ بھی نہیں۔ گل تبسم کہہ رہا تھا زندگانی کو، مگر شمع بولی گریہ غم کے سوا کچھ بھی نہیں۔ راز ہستی راز ہے جب تک کوئی محرم نہ ہو، کھل گیا جس دم تو محرم کے سوا کچھ بھی نہیں۔ زائران کعبہ سے اقبال یہ پوچھے کوئی، کیا حرم کا تحفہ زمزم کے سوا کچھ بھی نہیں۔ الہی عقل خجستہ پے کو ذرا سی دیوانگی سکھا دے، اسے ہے سودائے بخیہ کاری، مجھے سرے پیرہن نہیں ہے۔ ملا محبت کا سوز مجھ کو تو بولے صبح ازل فرشتے، مثال شمع مزار ہے تو، تیری کوئی انجمن نہیں ہے۔ یہاں کہاں ہم نفس میسر، یہ دیس ناشنا ہے اے دل۔ وہ چیز تو مانگتا ہے مجھ سے کہ زیر چرخے کوہن نہیں ہے۔ نرالا سارے جہاں سے اس کو عرب کے معمار نے بنایا، بنا ہمارے حصار ملت کی اتحاد وطن نہیں ہے۔ کہاں کا آنا کہاں کا جانا فریب ہے امتیاز عقبا، نمود ہر شے میں ہے ہماری، کہیں ہمارا وطن نہیں ہے۔ مدیر مخزن سے کوئی اقبال جا کے میرا پیام کہہ دے، جو کام کچھ کر رہی ہیں قومیں انہیں مذاق سخن نہیں ہے۔ زمانہ دیکھے گا جب میرے دل سے محشر اٹھے گا گفتگو کا، میری خاموشی نہیں ہے گویا مزار ہے حرف آرزو کا۔ جو موج دریا لگی یہ کہنے سفر سے قائم ہے شان میری، گوہر یہ بولا صدف نشینی ہے مجھ کو سامان آبرو کا۔ نہ ہو طبیعت ہی جن کی قابل، وہ تربیت سے نہیں سمرتے۔ ہوا نہ سرسبز رہ کے پانی میں عکس سروے کنارے جو کا۔ کوئی دل ایسا نظر نہ آیا نہ جس میں خابیدہ ہو تمنا، الہی تیرا جہان کیا ہے، نگار خانہ ہے آرزو کا۔ کھلا یہ مر کر کہ زندگی اپنی تھی تلسم میں حوث سراپا، جسے سمجھتے تھے جسم خاکی غبار تھا کوئے آرزو کا۔ اگر کوئی شے نہیں ہے پنہاں تو کیوں سراپا تلاش ہوں میں، نگاہ کو نظارے کی تمنا ہے، دل کو سودا ہے جستجو کا۔ چمن میں گلچین سے غنچہ کہتا تھا اتنا بے درد کیوں ہے انسان، تیری نگاہوں میں ہے تبسم شکستہ ہونا میرے سبو کا۔ ریاض ہستی کے ذرے ذرے سے ہے محبت کا جلوہ پیدا، حقیقت گل کو تو جو سمجھے تو یہ بھی پیما ہے رنگ و بو کا۔ تمام مضمون میرے پرانے، کلام میرا خطا سراپا، ہنر کوئی دیکھتا ہے مجھ میں تو عیب ہے میرے عیب جو کا۔ سپاس شرط ادب ہے ورنہ کرم تیرا ہے ستم سے بڑھ کر، ذرا سا ایک دل دیا ہے وہ بھی فریب خوردہ ہے آرزو کا۔ کمال وحدت عیاں ہے ایسا کہ نوک نشتر سے تو جو چھیڑے، یقین ہے مجھ کو گرے رگے گل سے قطرہ انسان کے لہو کا۔ گیا ہے تقلید کا زمانہ، مجاز رکھتے سفر اٹھائے، ہوئی حقیقت ہی جب نمایاں تو کس کو یارا ہے گفتگو کا۔ جو گھر سے اقبال دور ہوں میں تو ہوں نہ محزوں عزیز میرے، مثال گوہر وطن کی فرقت کمال ہے میری آبرو کا۔ چمک تیری عیاں بجلی میں آتش میں شرارے میں، جھلک تیری ہویدہ چاند میں سورج میں تارے میں، بلندی آسمانوں میں زمینوں میں تیری پستی، روانی بحر میں افتادگی تیری کنارے میں۔ شریعت کیوں گریباں گیر ہو ذوق تکلم کی، چھپا جاتا ہوں اپنے دل کا مطلب استعارے میں۔ جو ہے بیدار انسان میں وہ گہری نیند سوتا ہے، شجر میں، پھول میں، حیوان میں، پتھر میں، ستارے میں۔ مجھے پھونکا ہے سوزے قطرہ اشک محبت نے، غضب کی آگ تھی پانی کے چھوٹے سے شرارے میں۔ نہیں جن سے ثواب آخرت کی آرزو مجھ کو، وہ سوداگر ہوں میں نے، نفع دیکھا ہے خسارے میں۔ سکون نہ آشنا رہنا اسے سامان ہستی ہے، تڑپ کس دل کی یارب چھپ کے آ بیٹھی ہے پارے میں۔ صدائے لنترانی سن کے اے اقبال میں چپ ہوں، تقاضوں کی کہاں طاقت ہے مجھ فرقت کے مارے میں۔ یوں تو اے بزم جہاں دلکش تھے ہنگامے تیرے، ایک ذرا افسردگی تیرے تماشاؤں میں تھی۔ پا گئی آسودگی کوئے محبت میں وہ خاک، مدتوں آوارہ جو حکمت کے صحراؤں میں تھی۔ کس قدر اے میں تجھے رسم حجاب آئی پسند، پردے انگور سے نکلی تو میناؤں میں تھی۔ حسن کی تاثیر پر غالب نہ آ سکتا تھا علم، اتنی نادانی جہاں کے سارے داناؤں میں تھی۔ میں نے اے اقبال یورپ میں اسے ڈھونڈا، ابس بات جو ہندوستان کے ماہ سیماؤں میں تھی۔ مثال پرتو میں توف جام کرتے ہیں، یہی نماز ادا صبح و شام کرتے ہیں۔ خصوصیت نہیں کچھ اس میں اے کلیم تیری، شجر حجر بھی خدا سے کلام کرتے ہیں۔ نیا جہاں کوئی اے شمع ڈھونڈیے کہ یہاں ستم کشے تپشے ناتمام کرتے ہیں۔ بھلی ہے ہم نفسوں اس چمن میں خاموشی کہ خوشنواؤں کو پابند دام کرتے ہیں۔ غرض نشاط ہے شغل شراب سے جن کی، حلال چیز کو گویا حرام کرتے ہیں۔ بھلا نبھے گی تیری ہم سے کیوں کرے وائز کہ ہم تو رسم محبت کو عام کرتے ہیں۔ الہی سحر ہے پیران خرقہ پوش میں کیا کہ ایک نظر سے جوانوں کو رام کرتے ہیں۔ میں ان کی محفل عشرت سے کانپ جاتا ہوں جو گھر کو پھونک کے دنیا میں نام کرتے ہیں۔ ہرے رہو وطن مازنی کے میدانوں، جہاز پر سے تمہیں ہم سلام کرتے ہیں۔ جو بے نماز کبھی پڑھتے ہیں نماز اقبال، بلا کے دائر سے مجھ کو امام کرتے ہیں۔ زمانہ آیا ہے بے حجابی کا، عام دیدار یار ہوگا۔ سکوت تھا پردہ دار جس کا، وہ راز اب آشکار ہوگا۔ گزر گیا اب وہ دور ساقی کے چھپ کے پیتے تھے پینے والے۔ بنے گا سارا جہان میں خانہ، ہر کوئی باد خار ہوگا۔ کبھی جو آوارہ جنوں تھے وہ بستیوں میں پھر آ بسیں گے۔ برہ نہ پائی وہی رہے گی مگر نیا خارزار ہوگا۔ سنا دیا گوش منتظر کو حجاز کی خامشی نے آخر، جو عہد صحرائیوں سے باندھا گیا تھا پھر استوار ہوگا۔ نکل کے صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، سنا ہے یہ قدسیوں سے میں نے، وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا۔ کیا میرا تذکرہ جو ساقی نے بادہ خاروں کی انجمن میں، تو پیر میں خانہ سن کے کہنے لگا کہ منہ پھٹ ہے خار ہوگا۔ دیار مغرب کے رہنے والوں، خدا کی بستی دکان نہیں ہے۔ کھرا جسے تم سمجھ رہے ہو وہ اب ذر کم عیار ہوگا۔ تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی۔ جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا۔ سفینہ برگ گل بنا لے گا قافلہ مور ناتواں کا۔ ہزار موجوں کی ہو کشاکش مگر یہ دریا سے پار ہوگا. چمن میں لالا دکھاتا پھرتا ہے داغ اپنا کلی کلی کو, یہ جانتا ہے کہ اس دکھاوے سے دل جلوں میں شمار ہوگا. جو ایک تھا اے نگاہ تو نے ہزار کر کے ہمیں دکھایا, یہی اگر کیفیت ہے تیری تو پھر کسے اعتبار ہوگا. کہا جو قمری سے میں نے ایک دن, یہاں کے آزاد پاب گل ہیں, تو غنچے کہنے لگے ہمارے چمن کا یہ رازدار ہوگا. خدا کے عاشق تو ہیں ہزاروں, بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے, میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا. یہ رسم بزم فنا ہے اے دل, گناہ ہے جنبش نظر بھی, رہے گی کیا آبرو ہماری جو تو یہاں بے قرار ہوگا. میں ظلمت شب میں لے کے نکلوں گا اپنے درماندہ کارواں کو, شرر فشا ہوگی آہ میری, نفس میرا شعلہ بار ہوگا. نہیں ہے غیر از نمود کچھ بھی جو مدعا تیری زندگی کا, تو ایک نفس میں جہاں سے مٹنا تجھے مثال شرار ہوگا. نہ پوچھ اقبال کا ٹھکانا, ابھی وہی کیفیت ہے اس کی, کہیں سرے رہ گزار بیٹھا ستم کشے انتظار ہوگا.